Друга книга царів. Розділ 15. На 27-му році Єровоама, ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем, і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, у всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженим аж до смерті, і жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давид-городі. Замість нього став царем його син Йотам. На 38-му році Азарії, юдейського царя, став Захарія, син Єроваама, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 6 місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум, син Явеша, вчинив проти нього змову і замордував його в Євлеамі, і став царем замість нього. Решта дій Захарії записана в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що Господь сказав був до Єгу: «Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до четвертого покоління». Так воно і сталося. Шалум, син Явеша, став царем на 39-му році Узії, юдейського царя, і царював 1 місяць у Самарії. Менахем, син Гаді, вирушив із Тірци, прийшов у Самарію і замордував там Шалума, сина Явеша, і став царем на місце його. Решта дій Шалума, змова, що він учинив, записана у літописній книзі ізраїльських царів. Тоді Менахем зруйнував Тівсах і вбив усе, що в нім і в його околицях було, починаючи від Тірци, бо не відчинила йому воріт. Він розпанахав усіх вагітних жінок. На 39-му році Азарії, юдейського царя, Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював 10 років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів Пул, асирійський цар, напав на край. Менахем дав Пулові 1000 талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асирійському цареві. І відступив асирійський цар назад, не залишився більш там, у краю. Решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зо своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія. На 50-му році Азарії, юдейського царя, став Пекахія, син Менахема, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 2 роки. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Його Осаул Пеках, син Ремалії, вчинив проти нього змову і убив його на вежі царського палацу в Самарії, маючи при собі 50 чоловік гілеадіїв, а вбивши його, став царем на місце його. Решта дій Пекахі і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 52-му році Азарії, юдейського царя, став Пеках, син Ремалії, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 20 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За часів Пекаха, ізраїльського царя, прийшов Тіглат-Пілесар, асирійський цар, і завоював Айон, Авел-Бет-Мааху, Янох, Кадеш, Хацор, Гілеад, Галилею, увесь Нафталі край, а мешканців їхніх одвів в Асирію. Осія, син Ели, вчинив змову проти Пекаха, сина Ремалії, і убив його, і на місце його став царем на 20-му році Йотама, сина Узії. Решта дій Пекаха і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 2-му році Пекаха, сина Ремалії, ізраїльського царя, став Йотам, син Узії, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював 16 років у Єрусалимі. Мати його звалась Єруша, дочка Цадока. Він чинив те, що було Господові до вподоби. У всьому чинив так, як чинив його батько Узія. Тільки узвиш не було знесено. Народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Це він збудував верхні ворота при Господньому храмі. Решта дій Йотама і усе, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. В тому часі почав Господь насилати на Юдею Рацона, арамійського царя, і Пекаха, сина Ремалії. Йотам спочив зі своїми батьками і поховали його коло його батьків в місті Давида, його предка. Замість нього став царем його син Ахаз.